Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela, 18 dzień czerwca, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtownie rosną straty rosyjskiej armii, wynika z najnowszego raportu brytyjskiego Ministerstwa Obrony. IMGW ostrzega przed burzami z gradem, najbliższe godziny przyniosą załamanie pogody. Ulicami Warszawy przejdzie Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny, podobne inicjatywy odbędą się w wielu innych miastach. Straty ponoszone w ostatnich dniach zarówno przez wojska ukraińskie, jak i rosyjskie są wysokie, przy czym straty rosyjskie są prawdopodobnie najwyższe od szczytu bitwy o Bachmut w marcu, przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony. Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w ostatnich dniach trwały ciężkie walki, z których najbardziej intensywne koncentrowały się w obwodzie zaporowskim, zachodniej części obwodu donieckiego i wokół Bachmutu. We wszystkich tych obszarach Ukraina kontynuuje operacje ofensywne i poczyniła niewielkie postępy, zaś na południu siły rosyjskie często prowadzą stosunkowo skuteczne operacje obronne. Wojna na Ukrainie wywołana przez Władimira Putina toczy się już od 480 dni. Uwaga na burze z gradem. Ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia wydano dla 8 województw. Obowiązują one w środkowo-wschodniej Polsce, w pasie od województwa warmińsko-mazurskiego przez Mazowsze i Świętokrzyskie po województwa podkarpackie i małopolskie. Dotyczą także kilku powiatów, województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego oraz Lubelszczyzny. Załamanie pogody spodziewane jest tam po południu. Burzom mają towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Jego prędkość może dochodzić do 60 km na godzinę. Miejscami może też spaść grad. Alerty synoptyków obowiązują do 20. Pod hasłem Dzieci przyszłością Polski odbędzie się dziś w stolicy coroczny Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 koncertem na Placu Zamkowym. Uczestnicy przejdą później krakowskim przedmieściem do Kościoła Świętego Krzyża. Monika Zając z Centrum Życia i Rodziny mówiła w TVP Info, że jest to inicjatywa, która trwale wpisała się w kalendarz wydarzeń pro-life w naszym kraju. I to bardzo nas cieszy i cieszy też, że co roku dołączają też kolejne miasta do organizacji tego wydarzenia. To jest właśnie taki piękny obraz takich lokalnych też wspólnot, które potrafią się zorganizować wokół jakiejś cennej idei i dołączyć się właśnie do tej też narodowego tego powiedzmy programu, jakim jest Marsz dla Życia i Rodziny. Monika Zając podkreślała, że w tym roku głównymi bohaterami marszu są dzieci. Hasło Dzieci przyszłością Polski, dzieci nadzieją naszej ojczyzny w związku też z trwającym kryzysem demograficznym i jak najbardziej na dzieci kładziemy akcent, też na te atrakcje, które dla nich zostały przygotowane. Także na pewno żadne dziecko nie będzie się nudzić w tym czasie, kiedy będziemy świętować jeszcze na Placu Zamkowym przed startem marszu, jak i w czasie samego marszu, także dzieci i to już od tych najmłodszych. Podobne marsze przejdą dziś ulicami m.in. Krakowa, Wrocławia czy Poznania. W Zamościu rozpoczyna się trzeci dzień 22 już Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Dwa teatry. Podczas wydarzenia prezentowane są najlepsze słuchowiska oraz spektakle telewizyjne, które walczą o nagrody. W sercu wydarzeń na zamojskim rynku jest Paweł Turski. Pawle, powiedz, co czeka dziś na miłośników teatru? Po pierwsze czekają konkursowe prezentacje słuchowisk oraz spektakli teatru telewizji. Te już się rozpoczęły obecnie w sali konsulatu w Ratuszu Miejskim, czyli za moimi plecami. Pokazywany jest spektakl Barwy Uczuć w reżyserii Przemysława Stipy. To dzieło, które było emitowane na żywo w Telewizji Polskiej zgodnie z zasadą powrotu do korzeni teatru telewizji. Mimo tego, że spektakle można było zobaczyć w domu, warto obejrzeć je tutaj podczas dwóch teatrów, mówią festiwalowicze. W domu jest inaczej. Ekran gaśnie, wszystko się kończy, zamienimy dwa słowa, a tutaj można jeszcze o tym podyskutować. Spotykamy się tutaj, ale spotykamy się też pomiędzy spektaklami i to wszystko ma swoją atmosferę. Cudownie. Cudowny Zamość. Ten cudowny Zamość też oczarowuje twórców i aktorów. Ci przybyli tutaj, aby spotkać się z publicznością. Jedną z takich osób jest aktorka związana z Teatrem Polskiego Radia, Katarzyna Dąbrowska. Taka konfrontacja naszej pracy, to znaczy w momencie, kiedy my głównie pracujemy w zamkniętym studiu, miło jest się spotkać z tymi ludźmi, którzy tego słuchają i usłyszeć, że to jest im potrzebne i usłyszeć, że wzbudza to ich emocje. Bez widzów, bez słuchaczy nasza praca nie ma sensu. Konkursowe prezentacje potrwają dziś do około 17.30. Warto jednak dziś z nich wyjść, bowiem już za godzinę w synagodze rozpoczną się spotkania z gwiazdami. O 11.00 będzie można porozmawiać z aktorką Magdaleną Kutą, a o 14.00 z Krzysztofem Wakulińskim. To laureat Wielkiej Nagrody tegorocznej. O 14.00 też z Zamojskiego Rynku nasza trójkowa audycja 3 gramy Redbada. O 17.00 za to w Szkole Muzycznej niezwykłe wydarzenie, słuchowisko na żywo. Niezmiennie zapraszam do deszczowego, a więc idealnego do oglądania lub słuchania teatru pod dachem Zamościa. Mówił Paweł Turski, którego relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś, tak jak mówiliśmy w serwisie, trzeba będzie uważać na burzę, oprócz tego ciepło, bo od 19 do 26 stopni. Natomiast w przyszłym tygodniu czekają nas upały. We wtorek praktycznie cała Polska będzie w strefie upalnego powietrza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Co może oznaczać to mruczenie, które rozlega się podczas karmienia kota karmą Whiskas? Nie wiem, jak ci dziękować, mój drogi opiekunie. Dałeś mi swoje nogi, bym mógł w nich spać. Nalałeś wody do miseczki. A teraz karmisz mnie tym. Ten magiczny posiłek znaczy dla mnie więcej, niż mógłbyś sobie wyobrazić. Ja chyba się zakochałem. Nawet najbardziej wybredne koty mruczą więcej dzięki karmie Whiskas. Sprawdź nasze nowe produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy już państwo słyszeli? Out of the Beatlesowskie brzmienie Na dzień dobry. Choć to nie Beatlesi, a zespół Cutworms, który stylistycznie trochę do przeszłości i do lat 60. nawiązuje. Ballad of the Texas King. Tak dziś rozpoczynamy kolejne spotkanie pod szyldem, czy już Państwo słyszeli. Dzień dobry Państwu, z tej strony jak co tydzień Justyna Grabasz. Do godziny 11 będę dzielić się z Państwem muzyką najnowszą, choć pojawią się także dużo starsze niespodzianki, które doczekały się swoich nowych studyjnych wydań, także te pewnie już przez Państwa słyszane utwory również na trójkowej antenie zagoszczą. justyna.grabasz@polskieradio.pl. W razie czego mój adres mailowy czeka na Państwa wiadomości. A my słuchamy, co muzycznie przyniósł nam ten tydzień, a przyniósł między innymi nowy utwór Matyldy Damięckiej i Radka Łukasiewicza. Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach, może wtedy ktoś się ze mną ożeni. Może nie. Pytasz, czego chcę. Śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera, zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe, a ogromne to, co walczy ze mną. Ja to wygram jednym wystrzałem i przeproszę, że miałam czelność. Opowieść o nudzie, która czasem jest w życiu bardzo, bardzo potrzebna. Nie tylko w niedzielę. Nudny rok, to za nami. Duet w składzie Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz, w skrócie Matylda Łukasiewicz. To najnowsza kompozycja, która zapowiada ich debiutancką płytę. Płytę, która z tego co mi wiadomo ukaże się w październiku tego roku, choć podejrzewam, że singlowych zapowiedzi jeszcze się trochę pojawi. No to muzyki polskiej ciąg dalszy, drodzy Państwo. Teraz się trochę powzruszamy i posłuchamy piosenki, która jest w pewnym sensie laurką. Laurką od synów dla ukochanego taty. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy.

nagle coś mnie gryzie w dłoń. Krew płynie po ręce, kilka kropli kapie mi na skroń. Otwieram usta i próbuję połknąć słońce. Czego mało mi, czego nie zatrzymam się i nie czuję nic. Otwieram usta i próbuję połknąć słońce. Czego mało. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, Queens of the Stone Age i Paper Machete. To właśnie pojawiło się na trójkowej antenie. Piosenka z ich świeżo wydanej w ten piątek płyty In Times New Roman. A chwilę wcześniej wybrzmiał nam Bash i jego Słońce. To teraz, drodzy Państwo, przejdziemy do tych obiecanych, nieco starszych utworów. Ta kompozycja w oryginalnej wersji została wydana w roku 1968, wtedy nagrana przez Czesława Niemena, a potem niemal 50 lat później odświeżona przez Krzysztofa Zalewskiego. Proszę się teraz przygotować na prawdziwy ogień. Przed nami płonąca stodoła. Z niej wszyscy wszystko dookoła, ściany i tak gorąco, że hej, pobiegnij tam ze mną, szkoda czasu, bo stodoła płonie, a mniej ludzie jacy są. Sołtys chyba już wołał prawie po wsi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, alarm trwa, jesteśmy na dnie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać tutaj w bieg? Tam wiatrowiec w dłonie, biegnąc od chmur, i widzę tam, co płoną oczy i skronie, bawi się tłum. Par chyba ze sto, to sołtys swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wieś. W swojej stodole zrobił bal, tęczyłem i ja. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Stodoła płonie, aż strach, aż kurzy się z niej. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach, gorąco, że hej. To sołtys swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wieś. W swojej stodole zrobił bal, tęczyłem i ja. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Płonąca stodoła w wersji uwspółcześnionej. Pewnie się Państwo ze mną zgodzą, że niewielu jest artystów na polskiej scenie, którzy daliby radę udźwignąć ten wyjątkowo trudny repertuar Czesława Niemena. Krzysztofowi Zalewskiemu się to bez wątpienia udało, zresztą udowodnił to świetną płytą Zalewski śpiewa Niemena, wydaną w 2018 roku. Teraz muzyk szykuje jej wersję deluxe z muzycznymi dodatkami, między innymi właśnie z utworem Płonąca stodoła. A skoro jesteśmy przy coverach, to zostaniemy przy nich chwilę dłużej. I czeka nas teraz taka spora stylistyczna przewrotka, bo pojawi się klasyka muzyki elektronicznej przerobiona na reggae i dub. Tego chyba jeszcze w tej audycji nie było. The Members i The Model. She's looking good. to take her home, oh well, that's understood. She's playing hard to get, she smiles from time to time. Ooh, yeah. She's a model. It only takes a camera to change her mind. Nightclubs drinking just champagne. Sitting at the table eyeing all the men. Ooh, yeah. They're queuing up head and sand. Ooh, yeah. She's a model. She's looking for beauty. Kraftwerk w wersji reggae dub w wykonaniu grupy The Members. Jest spora szansa, że już ten utwór Państwo słyszeli. Nie tylko dlatego, że to klasyka elektroniki, ale również dlatego, że ta wersja przeboju grupy Kraftwerk została wydana mniej więcej 40 lat temu, w roku 1983 na płycie Up Rhythm Downbeat. Kilka dni temu ukazała się jednak taka mała winylowa reedycja, ale nie całego albumu, a dwóch singli sprzed lat. czyli wspomnianego The Model i utworu Night Clubbing Davida Bowiego i Iggy'ego Popa, ale w wersji zespołu Levin Goes Lightly. Stąd też takie małe przypomnienie tego utworu w dzisiejszej audycji. A wracając do muzyki nowej, w końcu jest nowy album Piotrka Brzezińskiego, znanego jako Peter J. Birch. Pierwszy prawie w całości po polsku i brzmiący zupełnie inaczej niż wszystkie jego poprzednie muzyczne dokonania. Peter J. Birch i Furtki. Pozamykam wszystkie furtki. Nie pozwól mi miotać się pod szklanym dachem, wić się w rytm owiany strachem. Spotkajmy się za knieją, gdzie drzewa w cieniu stygną, gdzie liście czerwienieją. Nie próchnieją, gdzie ciepłe wiatry wieją. Trzeci Polskiego Radia. Dziewczyna o anielskim wręcz głosie i przepięknej muzycznej wrażliwości. Julia Jacqueline i Shivers, pierwszy singiel zapowiadający jej zbliżającą się czwartą płytę. A tak a propos pięknych kobiecych głosów, zdradzę Państwu, że nowy album zapowiedziała także Norah Jones. Artystka wróciła do studia nagraniowego po to, by rozpocząć pracę nad swoim 9. albumem solowym. Przy okazji rozpoczyna europejską trasę koncertową po dość długiej, bo niemal 5-letniej przerwie od koncertowania w Europie. Jak będzie brzmiała cała płyta, tego jeszcze nie wiadomo, ale pierwszy zapowiadający ją singiel prezentuje się naprawdę znakomicie. Rolling off my tongue. Can you? głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Nora Jones i Can You Believe? To właśnie pojawiło się na antenie radiowej Trójki. A ja już, drodzy Państwo, będę uciekać. Za moment leniwe przedpołudnie, więc ustępuję miejsca Annie Popek. To była audycja Czy już Państwo słyszeli? Ja się nazywam Justyna Grabasz i bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. A zakończymy dość nietypowo, bo muzyką gospel. Joy Unspeakable, grupa Voices of Fire i znakomity Pharrell Williams. Życzę Państwu dobrego dnia i do usłyszenia. Oh!